На шляхах наших продкаў сляды не згасаюць ніколі. Па ўзлесках валошкамі, зоркамі ў небе ўзышлі, каб на іх мы шукалі спрадвеку пачэсную долю, песняром быць і воем у роднай бацькоўскай зямлі. Нам ісці гэтым шляхам, узрушанасць, мужнасць у стане, а калі назаўсёды змаганняў развеецца дым, узнімуць голаў валошкі, на досведку зорка растане, і ўваскрэснуць імёны, што ісціну кажуць усім.